کمیڑے مخامخ را شپکلا کا زما شہید بشر سمگور پسپا کا کمیڑے مخامخ را شپکلا کا زما شہید بشر سمگور پسپا کا دا خسس خسس آزاد دزمری نوی دا خسس خسس آزاد دزمری نوی دا خسس خسس آزاد دزمری نوی دا خسس خسس آزاد دزمری نوی را معلوم شوا گیدڑی تبی شاکا زما شہید بشر سمگور پسپاکا کمیڑے مخامخ را شپکلاکا زما شہید بشر سمگور پسپاکا حسین چیز شہید شم تہو ساشوی حسین چیز شہید شم تہو ساشوی حسین چیز شہید شم تہو ساشوی حسین چیز شہید شم تہو ساشوی خلاص بنشیز مرد زجر لکوتا کا زما شہید بشر سمگور پسپا کا کمیڑے مخامخ را شپکلا کا زما شہید بشر سمگور پسپا کا انگولاوی بئی تیری تر اسمان کڑن انگولاوی بئی تیری تر اسمان کڑن انگولاوی بئی تیری تر اسمان کڑن انگولاوی بئی تیری تر اسمان کڑن غش دی اخلا ملر صبر شبول دا کا زما شہید بشر سمگور پسپا کا غش دی اخلا ملر صبر شبول دا کا زما شہید بشر سمگور پسپا کا کمیڑے مخامخ را شپکلا کا زما شہید بشر سمگور پسپا کا ہدایت بئی نظام نور مشکل وی ہدایت بئی نظام نور مشکل وی ہدایت بئی نظام نور مشکل د مفسد دوا نشتا بیمرد کا زما شہید بشر سمگور پسپا کا کمیڑے مخامخ را شپکلا کا زما شہید بشر سمگور پسپا کا کمیڑے مخامخ را شپکلا کا زما شہید بشر سمگور پسپا کا زما شہید بشر سمگور پسپا